Hälsa och kost, princip. Hälsan är av yttersta betydelse för ett folks välbefinnande, både på kort och på lång sikt. Hälsa är inte något som bara syns på ytan, utan något som målmedvetet måste byggas upp inifrån. Folkhälsan påverkas till stor del av den enskilde medborgarens kost och fysiska träning. Det är viktigt att komma till rätta med det som är orsak till ohälsan och inte bara symptomen. Målsättning. Bara genom en målmedveten satsning på folkhälsan kan vi undvika en sänkning av medelåldern och komma till rätta med många av välfärdsåkommorna. I samhället ska det finnas näringsrik och bra mat tillgängligt. Dessutom ska det finnas goda möjligheter och tid till fysisk träning. Åtgärd. Det svenska folket ska erbjudas information om hälsans betydelse och hur denna uppnås, så att denna kunskap blir till allmänt tankegods. Dessutom ska bra näringsrik föda prioriteras och i vissa fall subventioneras av staten. Den amerikanska skräpmaten och jämförbar mat ska motverkas, då den är ett hot mot folkhälsan.